Genda Kumana. Ni imani yangu, hujambo pale pote ulipo. Huu ni ule muda kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Baraza la Bunge la Jamhuri la kanusha kwamba wanaoshitakiwa kumuua Rais Ndadaye kwamba sio njama za kisiasa. Na mtoto mwenye umri wa miaka 6 hastahili kuwa gerezani, kama mtakavyopata maelezo zaidi kutoka kwa ripota wetu mkoani Gitega. Na tuna habari za michezo kwamba timu ya Vitalo itashuka dimbani hapo saa 9 kamili kumenyana na timu ya New Stade Douala, pamoja na timu ya Message Ngozi ambayo itakuwa kinyuana kule na timu kutoka kule Misri. Tutamulikia pia yanayojiri ugenini, ambapo tutazungumzia Ethiopia pakiwemo pamoja na taarifa kutoka Gabo, ambapo Rais Bongo na Rais wa Morocco wameenda kumtembelea Rais Bongo. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya ongozwa Vema na Bi Serafina Kizimana. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa siasa ni kwamba Baraza la Bunge la Jamhuri la kanusha kuwashitaki mahakamani wanaoshitakiwa kumumalizia maisha ya hati Rais Melchior Ndadaye kutokuwa na njama za kisiasa. Hayo yamo katika tangazo lililotolewa na Baraza la Bunge Jumatano hii baada ya mwenyekiti wa Muungano wa Afrika Mustafaki kutamka bayana wiki jana kwamba kesi hiyo inabuniwa kwa sasa kwa ajili ya porojo za kisiasa. Kwa mujibu wa msemaji wa bunge Alex Badianda Ishimie, uhuru wa mahakama ni miongoni mwa vipengele vya kudalilisha kuwa nchi ya Burundi iko katika utawala wa kidemokrasia, na kuwa kesi hiyo ya Rais Ndadaye haitazorotesha maendeleo ya taifa pamoja na umoja na mshikamano wa Warundi. Ebu tumusikilize. Katika hali ya uhalifu huu mkubwa, taratibu za kisheria kupitia kesi zimeanzishwa dhidi ya baadhi ya watu, yaani watendaji husika wa tukio zima. Kwa kusudi hili, hukumu ya Mahakama Kuu ya Burundi ilitolewa kitambo, lakini mahakama ya rufaa dhidi ya hukumu hiyo iliandaliwa baadaye na kesi zilizojazwa bado hazijafungwa. Baada ya kujifunza kuhusu ushirikishwaji wa watu wengine katika kesi hii, ofisi ya mwendesha mashtaka wa Jamhuri amefungua uchunguzi wa kina dhidi yao, na baadhi yao sasa wamefungwa. Hivyo basi, Bunge la Taifa linakataa na kutupilia mbali hoja zilizowekwa na mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Fakima Hamad Musa, ambaye kwa upande wake anaona hatua hii ya kawaida kupitia vyombo vya sheria Burundi kuwa kitendo ambacho kinaweza kudhoofisha umoja wa kitaifa na kuzuia shughuli za tume ya ukweli na maridhiano CVR. Burundi haina mgogoro, maana hakuna hali ya sasa ambayo ingeweza kuzuia taasisi za Burundi zisifanye kazi kwa kawaida. Kwa upande wake, bunge, vyombo vya sheria Burundi vinaendelea tu na taratibu za hatua ambayo vimeanza kitambo, huku tume ya ukweli na maridhiano CVR ikiwa haina mradi wa kuzuia mahakama na kesi yenyewe, au vile vile na mahakama ya ngazi ya juu yake kufunga kesi ambazo zinasubiri ili zichekechewe kiundani mbele yao. Bunge la Burundi halikubaliani na hoja zilizowekwa kuwa kesi za mahakama zilizoanzishwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Burundi huenda ni uharibifu wa kisiasa au mbinu ya uchanganuzi. Lakataa katukatu wazo la kwamba juhudi za vyombo vya sheria Burundi zitakuwa na uwezekano wenye dhamira ya kukwamisha taratibu za mazungumzo ya raia wa Burundi ambayo yanakaribia sasa kufikia kikomo. Huo ni Alexi Badianda Ihimbaze na sio Alexi Badianda Ishimie kama nilivyo tamuka hapo awali. Tuwafahamisha kwamba mwishoni mwa wiki jana mwendesha mashtaka wa Jamhuri alitoa orodha ya viongozi wa zamani wa serikali 17 wanaoshutumiwa kumumalizia maisha ya hati Melchior Ndadaye, pakiwemo Rais Pierre Buyoya na makamu wa rais wa zamani wa Peter Nkurunziza ambaye ni Bernard Busokoza. Musafa Bufaki ndipo alitamuka bayana kuwa kesi hiyo hasa inalea inalenga kukwamisha maendeleo ya mazungumzo nchini hapa Burundi. Tuendelee na taarifa hii. Mama mmoja mwenye umri wa miaka 36 anayetambulika kwa jina la Hagabimana Louise amemaliziwa maisha na mumewe usiku wa kuamkia leo. Kisa hicho kilijitokeza kata ya Kajiji mutani Kanyosha tarafa la Muha jijini hapa Bujumbura. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa mkasa huyo ulijitokeza baada ya sitofahamu ya kumkataza baba huo kutoajiri msichana kwenye kilabu cha pombe alipokuwa akiendesha shughuli za kila siku mama marehemu huo. Present Uimana, afisa polisi kwenye idara ya polisi, kwa sasa yupo chini ya ulinzi ili adhibiwe kulingana na sheria za jamhuri. Viongozi wa muungano wa walemavu nchini hapa Burundi wanaridhishwa na hatua ya nchi ya Burundi inapofikia kwa kuheshimisha haki za walemavu. Katika warsha iliyoandaliwa na muungano huo walifahamisha kuwa wanaridhishwa mno na sheria iliyosainiwa na rais wa jamhuri inayolenga kutetea vilivyo haki za walemavu. Aida Adelide Nyonzima anaeleza kuwa katika shirika lao huwa wanakumbwa na changamoto sasa ukosefu wa kutoheshimu sheria maalum pamoja na kiongozi huyo kuwatolea wito serikali kubuni miradi endelevu dhidi ya raia wenye ulemavu. Na tunaposalia kwenye sekta hiyo ya afya ni kwamba muungano wa wakilishi wa wagonjwa walemavu SEMABU wanatoa wito kwa wazazi wanao watoto wenye ulemavu wa mdomo au bec d'oeuvre katika lugha ya Kifaransa kujiorodesha kwenye vituo vya afya ya mikoani Alhamisi hii. Msemaji wa muungano huo anaeleza kuwa watakaojiorodesha watalipiwa huduma za matumizi pamoja na nauli za usafiri. Sylvie Habanabakize anaeleza kuwa wataendelea kupokea watoto wengine wakati ambapo waliojiorodesha watakuwa wakifanyiwa upasuaji kwenye hospitali ya Mwanamfalme Rwigwa Gasore jijini hapa Bujumbura, na hapo ni tangu tarehe 4 hadi tarehe 18 mwezi ujao Januari mwaka 2019. Ebu tumusikilize Sylvie Habanabakize akitafsiriwa na mwenzetu Chazi Makoto. Urwego abarwayi bavugira mu SEMABU mu mugambi wa shirika la kutetea haki za wagonjwa SEMABU kwa ushirikiano na shirika la Kimarekani litaendesha upasuaji wa wale wanao ulemavu wa mdomo bec d'oeuvre kwa lugha ya Kifaransa toka tarehe 4 hadi tarehe 18 Januari pitia mradi Merankubundi kwenye hospitali Clinique Prince Rwigwa Gasore ya hapa Bujumbura. SEMABU inatoa wito kwa wale wote waliozalikiwa na ulemavu huo kujiorodhesha kwa wawakilishi wa SEMABU mikoani au kwenye hospitali za serikali ambazo zipo karibu toka tarehe 5 Disemba mwaka huu. Twaomba viongozi tawala kwa ngazi zote, wawakilishi wa madini, kusaidia kuzagaza habari hii. Na mwisho, SEMABU inajulisha kuwa italipa nauli kwa wale ambao watawasili kupata huduma za upasuaji huo na italipa alama zote za matibabu. Wakati huu tuna mazungumzo na Wizara ya Afya ili itusaidie kuhamasisha raia kupitia mtandao ya upasaji habari. Tuna matumaini kuwa Wizara ya Afya itatusaidia ili watu waweze kujiorodhesha hata katika zahanati zilipo tarafani no kuma sante do sante ajema vurira mato mato ari ku mitumba. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki. Tukusie yanayojiri huko mikoani. Amekatiwa kesi na mahakama ya mkoa wa Rumonge askari polisi anayeshutumiwa kumumalizia maisha mama mmoja aliyepatikana maiti kwenye mto wa Jiji mkoani Bururi mwaka jana. Buke Jean-Luc maarufu Senegale alikatiwa kifungo cha maisha jela na kulipa faini ya milioni 131 dhidi ya kesi hiyo. Afisa huyo katika taasisi za usalama alikanusha yanayo muathiri. Tutoke Rumonge tujielekeze mkoani Gitega ambapo kiongozi wa jela kuu la Gitega afahamisha kwamba mtoto wa umri wa miaka 5 aishi pamoja na mamae mfungwa jirani apashwa kutolewa jela na kurejea kwenye familia. Lakini kiongozi huyo aongeza kuwa hali sio hivyo, kwani kuna mtoto mwenye miaka 7 anaishi na mamae katika jela hilo la Gitega. Mengi zaidi na ripota wetu kutoka mkoani Gitega, Jirah Nibigira. Bibi Bukuru Aline, kiongozi wa jela kuu la Gitega, fahamisha kwamba jirani huko kuna ripotiwa watoto 17 wanaoishi pamoja na wamama zao ambao ni wafungwa, ama mmoja miongoni mwa watoto hao anao umri wa miaka 7 hapa akiwa bado hajakwenda shule, na watoto wengine wawili, mmoja anao umri wa miaka 4 ambapo mwingine ana umri wa miaka 5. Bibi Bukuru Aline aendelea kwamba baadhi ya watoto hao walizaliwa jirani ambapo wamama zao walifunga wakiwa wajawazito. Aongezea kwamba watoto wengine walijikuta jirani kwani wamama zao walifungwa wakiwabeba mgongoni. Bi huyo aeleza kwamba ni bora mtoto anayeeneza umri wa miaka 3 akiishi na mamae jirani atoe jirani ili aleo na familia. Amalizia kuwa hata hivyo sharti ni kwamba mama mzazi wa mtoto pamoja na familia wapashwa himizwa vikali. Kwa upande wake, bwana Savimana Save, kiongozi wa shirika Concern for Children in Prison kwa Kiingereza, linalotetea haki za watoto waishio pamoja na mama zao jirani, abaini kuwa mtoto anayezidisha umri wa miaka 3 akiendelea kuishi na mamae jirani apata mienendo isiyofaa. Kwa hiyo aitaka serikali jihusishe vilivyo na swala zima la watoto waishio na wamama zao jirani. Amalizia kuwa takwimu za mwezi Juni mwaka huu zaonyesha kwamba watoto 80 waishio na wamama zao jirani ndio karipotiwa katika jela zote za nchi ya Burundi. Kutatega Jani Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani Jilal Nibigira kwa ripoti yako. Tunaposalia mkoani Gitega ni kwamba watoto wenye ulemavu wa ngozi au zeruzeru wangelipaswa kupewa vifaa toshelevu vya shule, hasa daftari na vitabu vyenye herufi kubwa kutokana na hali ya kutoona vizuri. Hayo yalibainiwa na mwenyekiti wa shirika la wazeruzeru nchini hapa Burundi. Mmoja wa walimu wanaofundisha watoto hao aeleza kwamba watoto wenye ulemavu huo wanakumbwa na kutoona vizuri wanapopata huduma za kupata visomo. Na tukusie ukurasa wa michezo ni kwamba michuano ya wabunge iliyoandaliwa na baraza la bunge la muungano wa nchi za Afrika Mashariki IALA yaendelea nchini hapa Burundi. Katika michezo ya wavu volleyball, timu ya bunge ya Burundi imefanikiwa kuicharaza timu ya wabunge ya IALA seti 3-2. Na kocha wa Warundi aeleza kufurahishwa na ushindi huyo. Ebu tumusikilize. Hivi tuko na furaha sana hapa Burundi kupokea hii michezo. Ni kama ni wadada wa kaka, mnaona wanacheza vizuri sawa tu, kama pako usalama kwa hizi nchi zote za nchi ya Mashariki ya Afrika. Kwa upande wa Kenya imecharazwa na Uganda seti 3-2, na mkufunzi wa timu hiyo Daniel Nchoyo anafahamisha kwamba watajiandaa vilivyo katika michuano ijayo. Ebu tumusikilize. Siwezi kuwalaumu sana wachezaji. Kwanza unajua wachezaji wangu moja na safari hakuweza kufanya training, kupata mabiano, hatujafanya training nzuri ya kuweza kurekebisha makosa. Lakini kikubwa sahili wanasema si vizuri kulaumu mara kwa mara. Lakini nasikitika tu kwamba kwa upande wa waamuzi, na nimeona baada ya kocha ya kwanza kuwasema wakabadilika kidogo. Lakini wamekuwa kijaribu, kuna waamuzi watakiwa wawe trained kwanza waelezwe kitu gani. Kwa sababu nilicho kuwafundisha mimi wachezaji zile kuhusiana na sheria wamejaribu kuzitumia, lakini wakawa wanachanganyikiwa. Mbona sasa tunapigiwa pasipo? Kwa hiyo moja kosa kubwa sana ni waamuzi. Si kwamba wako bias, lakini nahisi bado sheria hawajazijua. Tumekuja kwa ajili kushindana na kupata ushindi. Kwa hata michezo iliyobaki mingine bado kwa kidogo tumegemisha. Sasa hivi tunaanza kutumia mbinu kuangalia waamuzi wa kodi. Kwa hiyo na sisi ni wajanja, na sisi tuwatumia kama waamuzi walivyo, na sisi tutacheza kama wanavyotaka wao. Kwa mechi zilizobaki tutashinda. Matumaini ni hapo. Na yapo vizuri kwa sababu wanaonekana wako vizuri. Hata penzi mimi nawashukuru sana Warundi, waliona kabisa tunacheza vizuri kuliko timu ya Uganda. Waliona hiyo na wameshangilia sana. Kwa hiyo makosa yameshangaa yanatokea tu basi kujua. Kwa hiyo wachezaji wangu wamejipanga vizuri, na hata naona kwamba hata walikuwa kipigiwa hawalalamiki. Lakini otherwise, kwa sababu nakumbuka mwaka jana timu ya Uganda makosa kama yalitendeka, wakaanza kupiga makelele wakawa wanalalamika. Lakini wachezaji wa Tanzania hawalalamiki. Vigelevu ingekuwa wao mchezo ungesimama. Ila sisi hatuna tabia hiyo. Sisi tunataka mchezo. Na katika kombe la shirikisho, mtafahamu ya kwamba timu ya Vitalo ambayo imewakilisha nchi ya Burundi itakuwa ikimenyana hapo kwenye uwanja wa Mwanamfalme Rui kwa Gasole na timu kutoka huko Cameroon ambaye ni New Star Douala. Na kwa upande wa kombe la mabingwa barani Afrika, timu ya Message Ngozi iliyowakilisha nchi ya Burundi itamenyana na timu kutoka huko Misri ambayo ni Ismaila, itakuwa ni hapo saa 10 saa za hapa. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina la ziada ya kutelemusha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti kufikia pale pote ulipo. Langu jina Jean Marie Vianenge, na kumana kwa herini.